أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنى يؤفكون. قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم. قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون. ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون. صدق الله العلي العظيم. دغ وس آياتنا تلاوات كده سورة المائدة فنزاوية يم آيات شروع باتر يو أتا يم آيات كده براغباني وذر يدر دي أول آيات رب كده ما قبل سرق شمال مسيح ابن مريم هغه دا دی چې مخکې د دوی د دوه ډلو د دا نصارا وو چې یوه یعقوبیه وه چې الله یې عین مسیح بلی عین عیسی علیه السلام یې بلی بله یې دغه ملکائیه ډله وه چې الله پاک ثالث و ثلاثه بلی. د دوی د دغه خبرو ابطال داسې په عمومي دلیل کېر سوی عمومي دلیل یې دا و لقد کفر الذین قالوا ان الله هو المسیح. دا نو کافران دي چې مسیح علیه الصلاه والسلام خدای بولي. دا خو نو یو عمومي خبره ده چې هر څوک خدای بولي خو نو برای څه دي کافر دي. نو خو معنا حق خبره نه ده. یا خپل مسیح علیه الصلاه والسلام الله ولی په خپل وایي چې ای بني اسرائیل عبادت د هغه الله وکړي چې زما رب دي مانا زه بنده یم ته زما څه خدای څنګه جوړه. داسې عمومي رقم دلیل و هم د دوی هم د دې بلې ډلې چې دا ملکائیه ولقد کفر الذین قالوا ان الله ثالث ثلاثه دا هم په عمومي دلیل رد کړی وه چې څوک چې وایي چې خدای د په دې درو کې درېیم دي هغه کافران دي مانا نو خبره غلطه ده. دلته اوس خصوصي سم تحقیقي دلیل ورته ږدي چې دغه خبره کې دغه ملکائیه ډله کوي چې خدای د درو درېیم بولي یا دغه خبره چې دا مخکې چې وه دا یعقوبیه ډله وه چې خدای عین مسیح بولي د دې دپاره سم کافي دلیل دي دوی دې غوږ ورته ونیسي چې الله پاک یې ورته پیش کړي. نو رب چې د ماقبله سره څنګه سو د مخه د حضرت عیسی معبودوالي په عمومي توګه رد سوي معنا کافران دي هر څوک چې دغه کار کوي هغه کافر دي. اوس خصوصي سم دم دلیل ورته ږدي د دې دپاره خاص دلیل عین دغه خبره باتلي چې عیسی علیه السلام خلق معبود بولی د شوی ما ندی المسیح مسیح منا عیسی ابن مریم چې د زوی د مریم دی دا ندی هیڅ شی نه خدای دی نه جز د خدای دی. ما یعقوب یو سوال ول عین خدای دی دا ملکا یو جو سالس و سلاسه خو منان و جز دا خدای دا چه دره سر ملگیری که برا خون و یو خدای سو دا یو درهیم درهیم جز داسی نو ندی مسیح ابن مریم چیش ندی نه عین خدای نه جز دا خدای نو چیش دی الا رسول تا فقط رسول دی الا را لی رلی دی معجزه ور کری دی چه وارس از ما پیغام با خلقو تا ورسوه دا نه تا خدای بلالای سی نه دا خدای جز بلالای سی که در اسم ترجمه به تیس پیدلی از ما ندی المسیح و مسیح ابن مریم دا زوی دا مریم چیش ندی نه عین خدای نه جز دا خدای الا خو بیا چوک دی رسول دا فقط یه رسول دی نه قد خلت من قبله الرسول قد فتاقیق سر خلت کرسی وی من قبله مخ کی در ده الرسول دیر رسولان دا نو کم نه بالا د کار دی چې دی رسول دی خو در ده د مخه په زرها او رسولان تیر سوی دی دا رسول ګوره جمع یې راوړه قد خلت په تحقیق تیر سوی دی من قبله مخ کې در ده الرسول ډیر رسولان تیر سوی دی شاید تر دې ځای چې خبره تا واورېده چې ډیر رسولان تیر سوی دی هغو رسولانو نو معجزې نه درلودې خو درلودې نو چې هغو رسولانو هم معجزې درلودې هم رسولان وو هغه خلکو خدایان بللي وو چې دا خدایان دي نو ولې نه وو بللي خو رسول معجزې درلودې نو چې هغه خدایان نس کېدای په دې خبره چې رسول دی معجزه لري نو عیسی خو رسول دی معجزه لري دا ولي خدای سو که په رسالت او په معجزه سو خدای کیږي نو ګرد خدایان خلاص نو بیا واز دې په دمو ټولې نه ولي که د رسالت او په معجزه باندې سو د خدای درجه ته نه رسیږي نو عیسی علیه الصلاه والسلام هم الله خدای دې معبود نه دی ګورل څنګه شو خبر ورته کړ مخکې رسولان چیرې سوي دي هغه رسولان خو په معجزه سره و او غوته چا ویلو چې د خدایان ی چانو ول بندگان خدای پیغام راوړي خو عیسی علیه السلام هم عین هغه رقم رسول دی معجزه ور سره ده د خدای پیغام راوړي په دې کې د دې ضرورت کې خو دې چې د عین خدای دی یا د سالس و سلاسه دی خدا خبره غلطه مور څوک و امه صدیقه که پر مور څنګه دا حکم کوي چې مور په جدرو خدایانو کې یو دی یو مور دی یو عیسی دی یو دا غټ خدای دی دا درې سره چې پر مور مرګري کې پرخ دی ځین جوړی خو مور فقط ولی او صدیق واغه شاته ویل کیږي چې په ټولو معاملات کې دا الله سره صادقي چې موږ ولی بولو کله نه دا الله تعالی ولی دی ولی څه معنی ولی په خپل ټولو جنداري او ژوندۍ کې دا غټ صادق مستقيم روان دی چې د خلکو خبره د تفرق نور لرور کې معاملې ته صداقت او د ولایت په درجه کې او چې د کار لري یا سره یا د خلکو د وهم ترس احکام ته بدل نور لرور کې هغه ولی نشي جوړ د صداقت نه لري نو د مور په باره کې څنګه وایو امه مور ده صدیقه هغه ولی یا هغه خو د نبوت درجه ته نه درسه ده دا د ټول اهل سنت او جماعت او عقیده ده متفق علیه چې په شوز کې نبی نه دراغله دا غیر کم د اهل سنت او جماعت او عقیده ده چې شوز د امامت کبرا د پاره هم په شریعت کې جواز نه لري امامت کبرا یو امامت صغرا دی امامت صغرا دا قدم رافق دی چې دلته منظور کې دا امام دی خو کښنی یو د خلق امیر خلیفہ امیر المؤمنین چې ورته وای هغه به امامت کبرا دی امامت کبرا هم مختص په شخص دی په نه نفس دی هغه شد ته نور کول کیږي ولی یې شد ډیر تیر سی وی دی او امیر المؤمنین را شد چې شد امیر المؤمنین دی د مؤمنانو خلیفہ دی هغه نس کېدل نو الله وای دا فقط صدیقه او ولی او نبوت کله رسیدلې او نبوت خو معنا امامت کبرا دی لکه د خلافت امیر المؤمنین والی چې امامت چې کبرا دی نو دا خو در هغه درجه لاره کم ده و دې ته څنګه وایي چې دا د خدایانو څخه یو ده په دې درو ده نو کینو پسې دا دلیل څه پیښې یو خدای غو دلیل څه مخکې رسولان کې سجد او غو سره مقایسه وکړه هغه کله خدای کېدل کېدل نو عیسی خو مس کېدی بل تحقیق دلیل دا دی و امکان دی دواړه و دا زی و دا مور چې حضرت عیسی دی او مور ده یا کولان دی خو خوراک کاوه اطعام د ډوډۍ و د نور خوراکي شیان خوځه دواره د غرمې او د ماښام ډوډۍ خوړل ډوډۍ چې څوک خوري خوراک چې څوک یې خوراک پر احتیاج باندې بنادي یا د پاره د تغذیه ورته محتاج دي یا د پاره د تلذذ ورته محتاج دي لکه وسې د مثال په تور موږ ډوډۍ یا نور هغه شان چې نس مراده کې دا خورو د څه د پاره چې د زمرد د بدن بقا پر ولاړه ده ته میاش ډوډۍ په چا باندې کې چې بار څنګه کیږي نو یا د بقا د پاره دانو د تغذیه د پاره سو موږ محتاج او خوراک دي د تغذیه د پاره لکه غوښه د څه شیان چخلو یا د تل لزز د پاره اوس نه وخت یې سوي دي جن دین کې رزغلی د دغه ځای بدر اړیو دي مړی ولر چورته کوي چې برابر د شریخ دکان تروخ او یو ګلاس شریخ راک نو پر دې د ژوند ولر خدا تل لزز په مخه راخسي دي چې خوند پر اخلي نو یا د دغه ځای ته دی روان دی چیرې ځي بار د کدنی فعالیزو ته دی وایم د خټکی میله کو نو خو چورځ د خدای بنده خو دغه کرایه باندې بسته بار خټکی کېدل کورته بجرا وړي وای خدای وای چې د جوړنګ را پرې کوم د فقط تلزوز دی په مخه اخستی دی ګوره تر خټکی باندې دوغه پیسې دی پر یو خټکی او کې چې د لشل خټکی په کېدل خدای د لیاقت تلزوز نه لري دا خو نو زارسی چې خدای خبر څه وخت کېږي چې دوری د جوړنګ سره پرې کوم ما چکم نو د خوراکونه چې دی بنا بر احتیاج دی احتیاج یا د تغذیه د لارې چې بقای پر موقف ده یا د تلزوز د بل لارې چې د دلی ذات پر موقف دی احتیاج به خدای کی بی نو دی خدا خوراک او خوراک دی احتیاج نه خدا څنګه خدای یعنی او بل د خوراک چې کی د مستلزم مادیات لري دی معلوم دار دغه سړی مادی دی ماده لري ماده معنا بدن لري ماده مستلزم ترکیب لري ترکیب مستلزم حدوث لري او د الله تعالی د صفات لازم او څخه واجب واري دی واجب الوجود به امکان به نه پکشي کی حدوث به نه پکشي قدم به پکشي کی نو دغه ذات چې د خوراک ور شروع کی ما الاحتياج پکشي کړه لیدا یا احتياج په الله کې نه الله سمد خدای پاک معبود چې هغه سمد دا ته څنګه بوي بل چې د احتياج او خوراک لري دا معنا چې د ماجی دی ماده مستلزم ترکیب لري د خمرکبه ده یا د اجزاء لای ته زاو سخلك متكلمين شوي يا يد هي لو د صورت سخلك حكماء مشائين شوي خو تركيب بكشكستان تركيب چرالي تركيب مستلزم حدوث لردي حادث سدا شي حادث چس ممكن سو نو ممكن شي واجب كدلي شي خدا صفات چ دادا خوراک سره لازم سو خوراک چکه بشانو ته مستلزم احتیاج ته مستلزم سو ماده ته مستلزم سو ترکیب ته مستلزم سو حدوث ته مستلزم سو امکان ته مستلزم سو الته د واجب الوجود والي سره دا ګرد خبره ټکر دي دغه دې وای فکر ووي کانا دی خو وای اکلان خوراک کا اطعام د خوراکی شیان نو دته څنګه خدایان بوله الا پاک وسنګ فرمای په واجب لک کانا اکلان الطعام دغه تحقیق شو اس اس انسان ته فلاس وکي پرجه بکال دی سرچ کی د خبره ته بلی رسید چې څنګه خوراک اتلای به سین جوړی دی الا پاک په سلام به جمله کې خلاصه وره د عواب په جبه ورته وله د خوراک را شروع نو الا څنګه فرمای انظر څه وګوره کیف سره کوم د بیانو مش بیان وو لهم ديت الايات ايات مش سنگش د ايات سمرات د لایل مش سنگش شکاره واضح واضح د لایل الا فاق ورتواي نو دغه شکاره د جل سره کوم خبره مناسبه چې د غوژ نیولې وي چې یاد د سره کوم شي شي شایسته خبرې دي د خو څنګه شو پر لټړل کیږي به د نو د سی په دسی د دخپور غلطي سره اگر جدل وي الا څه دوی ثم بيانو انظر ته وګوره ان څنګه یو فکون دی ګرځي دا ورې دوه څه دی ولاته غوژ نه پنس چې دا اوس ماته ګرځي کبل ته ګرځي زغلی د سمست سپه زداد طالبان د یو عتف را ولې سره د تراخي د پاره چې یو ورسته جمله د یبل څخه معنا مراخه کې په زمانه کې هم پر رتبه کې گای گای دلته د رتبه بو د الله ثابتې د جدوه انزور در مابین یو ام د مخ انزور دی د بل بیا ثم انزور دا پر عتف کړي الثوی انزور ته وګوره کیف څنګه نو بین لهم الايات مجر بیانو دي ته دلائل دې دلائل ته چې وګوره کوم خبره مناسبه ده چې غوښ باندې خبره ته تسلیم شي مگر دای برعکس دون ډیر زغلی لري ځنه نو دا دلائل او دا د ځکه دا علاقه سره وای دا وسړی دی چې ته خبره په دلیل ورته کوي دای زغلی دا ډیر لري خبرې سره نه سره لګیږي که سره وي خو غاش ورته نیولې کنه علاوه ته ورته ګره دا څنګه ښکارا دلیل ما ورته وای ته دا ښکارا دلیل سره ځغاسته مناسب ده نو دا ته ګونه لري خبرې نو خو دې سم راوړي سم بیا ان ضرورت وګوره ان پر سره کم انا چې دې استفهام د پاره راځي غا استفهام مکانی غای فقط کیفیت په باره کې لکه فاتو حرفکم ان شئتم کی التم ان په کیفه سره دي دلته د کیفه معنا ده کیفه څنګه یو فکون دې ګرځول کیږي د خبره څخه څنګه پر بل خوا باندې ځغلې غواژ نه ورته نیسی ته دا خبره نه اوري چورته عیسی خدای نه دی دا غي دلیل دی دې ته خبر نه سی وای خدای دی دردا زای په خو ما ول هغه ابطال کی د دوی د عقیده چې په چیر درس کې په عمومي دلیل سره د کې یو خاص خصوصي د لور تقایم کې خو هغه عقیده ور غلطه کړه که عیسی صالح صلی الله علیه وسلم که عیسی عین خدای ولې چې دا نس کېدل دا غي دلائل کې د رسالت وجود وګړ نور رسولان هم چیر سوي هغه ولې خلق خدای نه بولي کله ترکیب د لارې ورته وګړ مرکب دی ډوډۍ ته ضرورت لري دا خدای نس جوړې دلای نو دا بل آیات چې راځي قل اتعبدون دا جربت په ادمه قبل سره دادی چو دا اوس څه فرجه خبره باندې سربیر چې ما درته ویل چې دا خدای نس کې دای ته نه ځني اوري نو اوس ته بخت په ژوند سم نو چې نه اوري نو به سره ګور څنګه ورته وای قل ورته وای ای محمد ورته تعبدون ای تس عبادت کوي من دون الله ما سوا الله ما دا اغس ذات لا يملك چا غ مالک اختیاردار نه دی لکم ستس د فارغ در اند زرر رسول ولا نفع ند گټ رسول عیسی علیه السلام تا ته ګټه درسي که تا ته تاوان درسي، چې الله عز وجل ونه غواړي دی بلذات ولا که تا ته یا غدار سي ولا که یا ناپیله سي، که ګټه در رسولم الله تعالی به په ده سره درسي دی بمازې سبب، که تاوان در رسوه الله به درسي دی بمازې سبب. په خپل ځان کې د ضرر اختیار لري که د نفع اختیار لري، چې خلکو ته ورسي دی چې اختیار لا نه لري. ښه، نو ته د دغسې چا عبادت کوي؟ استفهام انکاري، استفهام توبیخي. توبیخي دغه دی لکه سړی چې ما درته داسې په داخل ماحول کې چې په خبره پوه سي، هلته په پوهېږي چې استفهام توبیخي څه معنی. کشر چې غلطي کوي ته څه ښه، ته اوس دغه کارونه کوې؟ خدا سمعنا شيء نسبة تابريرت ألا حاز وجل قول تورتا أتعبدون أي تسع عبادت كوي من دون الله ما سوى هذا الله تدعى لا سما سوى وسط ذا بلشا عبادت كي أغم سوك ذي ما لا يملك شاغم ما لك ندي لكم سيس فارغ دارا دا زرار ولا نفع ندق الرسول الله خسر كم سوك والله هو السميع العليم والله الله فاك جدي هو ذيخ السميع العليم أوريدن كي خبر دار دي. الله خو دغه سي چې په ارڅه خبره باندې چې خبرداري او ارڅه شي چې هغه دی اوري. عيسى عليه السلام دغه رقم دی په ارڅه خبردار دی، ارڅه اوري، ارڅه خو نه دي فقط علم الله ورکړي چې دی بکور شي خوړل دی او شاوت اس ماشام دغه شي خوړل دی، دغه پلان یې شي پټ کړی دی، څه په دې کې لا پات دی، نور په شان خو نو خبردار فقط یو جزئي علم الله ورکړي معجزه یو دی. کله سميع عالم د مطلق شيانو سميع کلو د مطلق خبر عالم کلو. نو الله خو دغه رقم دی عبادت څوک نه کوي، نو دا پر هغه باندې رد وکړي چې یعنی پر هغه سر بیره کوي، نو تا ته سزا ګوري. دا مول توبیخ دی پر هغه چا باندې چې هغه دغه دلیل سره سره د عیسی علیه صلوات و سلام د خدای ثنا او د هغه خدای بولي پر هغه سر بیره باندې. لا قل یا اهل الكتاب د جربه ما قبل سر ذات چې دغه غلطه عقیده چې ګایګه خلق لري سبب یې ګایګه دای چې ورته چې الکه دا ولې داسې کې چې ما ترشه زموږ پلارونه کله هغه رقم ولکه دغه سواره دغه د پلار د نیکه خبره درته کوي. د پلار د نیکه خبره چې هغه پلار نیکه یې کافر وي پر هغو چې ور حواله کړي نو غلط دی. دا دلیل چې پلار نیکه هم پر ایمان مړه وه، پر د هغه قرآن مړه وه، د هغه سړي دلیل صحیح دی چې ورته ویلې دا رقم کوي بره بابا دغه رقم راښولي ته نهسي ورته دا خبره مشرکان هم کړ بابا مشرک پر مشرک پلار حواله ورکوله، نو زه خو موحد یم پر موحد پلار مې حواله ورکړه، زما حواله خو صحیح ده. نو په خبره تیس پوهېږي دا مې د جېده پاره فرول دا وابیان چې ته یو څه خبره ورته وکړې چې بابا موږ خو کتابونه ولا که ویلي زموږ دغه مشرانو علماو دغه رقم کول دی دا نو هغه یهود و نصارا هم دغه کول اوس ورته یهود و نصارا و چې دی هغه پر مؤمن حواله ورکول، نو هغه خو چې پر مشرک پلار حواله ورکول پر کافر پلار حواله ورکول زما پلار دغه رقم دی خو یې خبره غلطه خو د پلار دی غلطه زما خو د پلار دا نه ده غلطه خو زما د تیر عالم دا نه ده غلطه خو هغه د قران او د حدیث زده کړې وه و ما قران او حدیث نه دی زده زده پر قدم زما دغه حواله هغه حواله سره سي دا حواله هغه حواله خو ډیر ترک سره لري ته په جنا ولې ملامت کې ته او دا پر پلار حواله ورکړه نو ګر د خلک ملایم کېدلې سي خو زه مجبور یم پر پلار به حواله ورکوم یا به پر چا ورکوم یا به پر عالم ورکوم که به دا رړي ولا هم ګرځ درځ ټوله به قران په تفسیر زده کړي ټوله به احادیث زده کړي بیا به نو هدایګانې وای بیا به دارالافتا وای هر عنصر دا رقم کېدای سي خو د دې خلکو تقلیدي اعمال مقبول دي خو د رسول عليه السلام اصحاب کله دا رقم خو هغه دغه رقم و چې رسول عليه السلام کوم خبر ورته کول دي منل دا بل صحابي تابعي تابعي په څه خاطر باندې دا د اعمال د جل کور خو چې صحابي ورته ویل دا باره منل بلا نور سره شنل چې د ځا ولا چې په سنه جره ته ونه رسې چې نبی عليه السلام دغه رقم کوله کې نه کول نو دغه ځای چې دی مال خلق پر پلار حواله او کی باکل حواله ته دغه ځای صلی الله تعالی منع کی چې پر کافر پلار حواله مور کو پر کافر سره حواله مور کو چې هغه دار کم کو لازم کو خو هغه ګمرا و هغه خبره کله حق ونه دا خبرې ما بیا سره جلا کی دا غدې د فایت په دسن چې ولا په قران شریف کې مراله چې پر دا سره په سره حواله ورک دا غلطه ده پر کافر سره په حواله ورک غلطه ده پر صالح صالحین او چې صالح وي موحدین وي پر غوښ حواله ورک دا عايز مش دلیل دي. قلت ورته و یا اهل الكتاب یا د کتاب خوندان و ام لا تغلو تاسو ډیر غټوالی مکوي پر اندازه زیاتو مکوي په دین کوم په دین کې د شاهد چې ته پر عیسی علی السلام ایمان راوړې نو خو ځم د رسالت په درجه کې و منه چې د خدای په درجه کې منه دا واستا و ده ته حق ورکړي چې د حق ورواړه او خبر خو در حق دی ورواړه او افراط کې وکي تجاوز دی وکي غلو دغه ته ویل کیږي چې د چا په محبت کې دغه نو غټاسي غټاسي برای د خدای ورواړه د مثال په تو یا تر نبی ورواړه لکه زموږ په وخت کې چې ځینې کسان پر خپل مشایخ باندې دغه محبت زیات شي چې باران مې در رسول خبره او رضا خدای خبره دا خو غلطه ده نو دا تجاوز بیا په دین کې تر خپل اندازې شي اړول د امر دی محمود نو تور تو اي محمد محمد ورته يا اهل الكتاب اهل الكتاب لا تغلو تسغلو مكوي تجاوز تر حد مكوي في دينكم فبارك د جنس تسي چې په دین کې دا خبر ده چې عيسى رسول دي ته رسول خو دی چې دی خدای لا ام دی خدای ته تجاوز وکي غير الحق چې دا غلو ستا چې دا غير حق ده باچل ده ده یو خدا دی محبت کوي محبت خو سی خبره ده او دا چې دغه محبت کوي چې باکل محبت چې هغه د خدای درجه ورکه ده خو سی نه دي کته وایا نو خو مشته پلورو دا غو سی ویلی و دا خبره ده والا تتبعو تستابع داری مکوی اهواء قوم اهواء د خواهشات او د تمنیات قوم د هغه قوم قد ضلوا چې ما ده فل ګوره پر هغه پلورو چې هغه ګمراني په هغه حواله ورکی چې بش پر خپل پلارو نه که حواله ورکه هغه قد ضلوا خوغه پر دغه کلمه باندې ژوند کړی او چې زیږې دلی پر دغه باندې مړ شوی پر دغه لمنځو زکاتو باندې ګرځې کړی و دغه په باره کې متقد غدلو و نو د دې یو تجاوز مړ سره دغه دی ظلم چې را سره کوي چې زموږ کار نه کوم دی مشرکان بولي نو چې حواله پر ورکې وره عین دغه سوي وره لکه ته چې پر مشرک اوله ورکې نو دا خطرناک خبره ده چې زما غلط ته بده مشرک بولي یو دی مؤمن پیدا سوی دی په دې علاقه کې نو دا غلط نو تاسو متابعت مکوي یا نصاراو یا یهودو اهواء د خواهشات نصاراو ته خطاب یهودو ته ندی ته تاسو متابعت مکوي اهواء د خواهشات قوم د هغه قوم قد غدلو چې هغه گمراه و من قبل او په خوا خو ستا پلارو نه کوم گمراه په دغه مسله کې عیسی علی السلام یې خدای بلی ته واز ما پلارو نه خدای بلی نو زم د خدای بولم دا سی کیر دا مکوي یو باز دا نه منه چې هغه گمراه و داستا پلارو نه ک او اغدلو واغدلوا دي نور خلقهم قمرا كلي وكثيرا بخي دير دادي در تابر قمرا يرا ورس يدل مانا اخفل زي كيم ويلي وشي عيسى خداي بولا اغا بي اخفل تو اغا بي اخفل تو ويلي مانا داغا در نبي عرس انفا زمانك شي نسارا دو قم داغا خبر كولا شي عيسى خداي نو خدا قر را در فلارا تبار فر تبار داس نور تر ارس يدل نو دا دي فلاران يو فخفل قمرا ودا يو بل بیا نور گمراه کول غوره یو غدلالت یو اغدلال دی دا فرق سره لري غدلالت شری په خپل گمراهی اغدلال چې بل گمراه کی نو هغه کم کسان چې په خاطر سیوی دی هغه سره کم قد غدل او هغه گمراه من قبل په خوان او اغدل دی گمراه کړي او کثیر ډیر خلک نور هم چې مال دغه در مسی پر گمراهی را ورسېدل کته و نو هغه چې گمراه و نه کی خو نه نو خو حق لار نه و نو خود به قران معذور و الا و یغدل عن سواء سبیل سواء سبیل فقدای چې دغه شخته ورته کاشوه حضرت عیسی علیہ السلام ورته ویل چې ولده خدای عبادت وکي زما غي مکوي دنه منه له دا خبر د دې سمیلار څخه اوښتي د پسې وغدل عن سوای سبیل په حکمت سپوس بس چې نه دی بوای چې له خو حق لار نه معلومه نو خود خره کې بر دغه خبر ته لاس ورو چې عیسی علیہ السلام د خدای زوی دی الله سوای وغدل عن سوای سبیل موجوده په دې کې سم د حق خبرې لیکلې په انجیل په تورات کې سی خبرې لیکلې د دې اوښتي ونه نو د دې آیت مضمون خو تاسو زده شو چې په دې کې کومه خبره وکړه چې دلیل نیول په آبا او په اجداد چې هغه گمراهان وي دغه څه دلیل غلط دی سړی گمراهی ته بیایي یو په دغه څه آبا او اجداد باندې چې هغه مؤمنان دي پر حقی په هغو دلیل نیول په هغو څه دغه بیا حق کار دغه بیا سی کار دی تر دغه ځایه پورې دا د نصاراو هغه د دې د عقیدې ابطال وکړ سو توبې خو سرزنیش پر ور کول سو د دې دلیل چې په پلار نه کوي وای دغه دلیل غلطي الله پاک ورته بیان کړ چې دا کار مکوي دا متابعت غلط دی چې ته شکوي تر دې مخکې خو د يهودو خبره نه ذکر شوې تر دغه نصاراو خو هغه د يهودو شناعت برت الله عز وجل بیا د يهودو خبره په شرع اخلي موږ دا داس په نوبت نوبت ته نو دي لکه سره چې دوه نفر وي یا پلا د یو پشي وروته ډیره چا پای کې وي بیا شي بده توي ته وګړي اخوا ته زبا د بل په نوبت باندې پلا یو بیا بل یا پلا یو بیا بل د يهودو نصارا د نغلازه ته تای پاده ته سګوري د دغه غزه استوغه قران تقریبا شپږ سفاره د شپږ نیمو تر او چیزې ټول د دې شناعت منافقین هم گای گای په ګټ دا ټول د دې بدی چې راشلو سوي دي راشلو سوي دي او غه سورته بقره سره راشلو کتر دا غه سورته پوری چې دا دونه خطرناک قوم دا دغه نه بدی کني راو تعالی خو نه په خبرم شل تر خلاص ولا اسم مګر بیا تفصیل کی بیا راو ګرځي بیا یو کی بیا بل کی بیا دواړه کی دا رقم کی وس د څه د يهود خبره بیر تر شروع کی د يهود شناعت بیانې الله پاک داس فرمای وای لعن الذين لعن ملعون کرسیوی الذين اغا كسان ملعون ما ناكد الا لعنت فر وكرسي باراينو دخبل رحمت ليكي فدار لعنت كنوس عذابون ام شامل يچ پر دي بني جنگون سيوي دي وجل سيوي دي پر دي بني اغا مسخ ام شامل دي چي بزوگيان سيوي دي اغا مسخ ام پر شامل دي چي مانا خنزيران سيوي دي دا گرد فلعنت كي بارا درج دي لعن ملعون سيوي دي الذين اغا كسان كفرو چي دي كافران و نانو دا كم دل سخوا من بني اسرائيل دا دغز اولاد سخ دا يعقوب عليه السلام اسرائيل فخام تسويل يعقوب عليه الصلاة والسلام نمدي معناه في عربي عبد الله راوزينو شد أولادي سخد يعقوب عليه السلام دا ملعون سوی دی چا ملعون کری دی علا لسان داود لعنت خو اللہ پر کری دی مگر پا جب دا داود علیہ السلام پر داود علیہ السلام کم کتاب نازل سوی و زبور شریف پا زبور کی لکل سوی وچ دا ملعون دی دا غبانی اسرائیل نخواه زبور خو پا جب دا چاویل که دی دا داود علیہ السلام و سلام نو اللہ وی پر جب دا داود اصلی لعنت خو اللہ لیجی خو چی خلو تی را رسول دی پر جب دا چای را رسول دی دا داود علیہ السلام و سلام یعنی پا زبور کی وگری پر بنی اسرائیل بنی لعنت لکلی دی نو دا شیو لدی کیج دا یا و عیسا بن مریم او دا غر کم دی مل عرسی وی دی پر جب بنی دا عیسا چی دا مریم زوی پر عیسا علیہ السلام خو بیا انجل شرف نازل سوی دی پا دا غی انجل کی وگری پر دا غی بنی اسرائیل بنی لعنت لکلی دی قرآن خواه دی پر دک دی قدم پا قدم نو یه دغ مال در فلده در شو رزی نکی رو چطه پا انجیل کم چشیه ملعونیه پا زبور که هم ملعونیه پا قرآن که هم ملعونیه او ما سدا سدا واقعی چیزه در گرد نری مشه نو ملعون تا چه پر ما بانی بابایی که دارکم الله پا وقت دست دا دی شناعت را پورت که جدا دارسی بعد تایی پا ده ملعون دی دا چا پر جبه پر لسان دا داود و عیسا بن مریم او پر جبه بانی دا عیسا چه دا مریم زوی دی مراد یعنی بیان ذکر کرن مراد از نیاغ کتابون ایش پا کتابو که پر دی بانی لعنت ذکر کرن سوی و نو ولی ذالک داغ لعنت چو بما پس باب دا اغو عصو چو دی سرکشو که ول عقیدتن گورا یو سرکشی دا عملا یو سرکشی دا عقیدتن سرکشی عملا دادا سم دا مؤمن دی بابا ایمان لري د جن د ضرورت د یو څه سلام منکر نه دي مګر خدای نه کړه په شراب اخته دي یا خدای نه کړه د مثال په تور په زنا اخته دي یا د غیبت تعام من چې خدای جنو په دې کې پر کیج په دې د لعنت مستحق دي خو نه دي دا خو ګناه کار دي دلته د عصو ته زعق د یو عصیان اخلم چې د دې شیانو عقیده ساتي چې په عقیده کې تر اندازه اول برخ سری په کپر کیج کنه کپر کیج نو الله او یزال کدا غ لعنت چې پر دې پر سووي بما په سبب دا غ عصو چې دې عقیده تن سر کې شکړه و عقیده یې سر کې شکړه د چې عیسی علی صلوات و سلام د مثال په تور د یهود د بنی اسرائیل چې وسدي دې منی خدای ام تکذیب کی نه منی هغه د تورات خبره چې پکې ذکر شوی چې بیا در تورات ورسته بیا پر عیسی انجیل راځي بیا پر قانا دغه دوی خبره دی منل کې منل نو خبر عیسی علی السلام کلمه ویلې کې منل خبر نبی علی السلام کلمه ویلې نو خدای هغه د تورات خبره نه منی عقیده نه ورته لري کما ز عمل نه پکې خو عقیده نه ورته لري که عقیده در لودي خو تورات پر لازم کړی د چدان بیان په منی نو دا لعنت پر دې سوي دی بما په سبب دا عصو چې دې سرکه شع عقیده تن کړه وکانو يعتدون دا سرکشی عقیده تن گای گای داره کمی چې دلیل ورته پیش کې چې بابا دا ستا عقیده غلطه ده قرار دنی را واوړي برای رشتیا وایي نو زما عقیده چې غلطه ده بس توبه مې ده یا الله پاکه معاف مې کړه یا دې در پر هغه خبره باندې ولاړ دي دا نه به تجاوز دي چې دوام ورلرو کې وکانو دی ور یا تدون تجاوز یې کاو په چې شي کې په دوام اصرار کې دغه پرې عقیده چې دا در اوسه پورې مستمره وساتل ځنې اوړي نه نو دا غیبه تجاوز دي سی دې پلا به خود خطا وتلې کو پرې عقیده به ساتلې چې بیا دونه د دا خو نو واوړه یا د چچکی اعتدال په اعتدال دا منه یا واوړه زبله ورځه بله ورځ کال دوه کال سل کال زر کال پر روان دي پر هغه باندې مدایته تجاوز په جای اخر دکې سو نو دا د دې ملعون والد يهود دا یو پسې الله پاک کانو دی و لا يتناهون دی یو تر بل منع نصر کولا عن منکر د هغه بد کار فعلو چې دی فعل کا وهود هغه منکر نو خو منکر کار دغه چې ما د عیسی علیه الصلاۃ والسلام په باره کې دوی دا انکار کوه دا یهود د نبی علیه الصلاۃ والسلام په ځب په باره کې انکار کوه چې نه دا نبی دی نه هغه نبی دی خدای یو کار دی کوه کنه کوه د دغه کار څخه یو تر بل دی مان نه کول چې یو یا یملا ورته ویلو چې بابا خو په تورات کې ذکر شوی دی چې عیسی علیه السلام په سیر نبی دی راځي په تورات کې ذکر شوی دی چې په سیر محمد علیه السلام راځي دا مکوی دا انکار ویل کوي نه منع کوله نه یو یو ابل تن ویل چې دا کار څه لاس واخله بلکې دا دښمنۍ د جنبیانو کوله د عیسی علیه السلام او د نبی علیه السلام کانو دی و لا يتناهون یو تر بل منع نکور یو بلکه نور پام کول چې منع کی د چسخه عن منکر د هغه منکر او بد کار فعلو چې دی فعل کا و هو د هغه کار چې هغه د مقابله د جنبیانو لبئس ما کانو يفعلو الله وی لبئس بئر بدی ما کانو چې دی و يفعلون دی فعل کا و دا کار بد دی د چې د نبیانو مقابله کی پر د خبره خبره چنګ دی دا کفر عقیده ساتي پسې په جبل آیت کریمه کې چې تراته به وویني هغه دا دی چې دا مخ کې چې کوم ذکر سوی دی دا اوس چې موږ دغه ځای را شوکړه چې لعن الذین دا د یهودو هغه اسلاف و د یهود څوک او اصله پچ او دی په زبور او په قران کې پر دی باندې چی شي په لعنت ویل سوی دی په انجیل کې پر دی لعنت ویل سوی دی بیا دلته د دې د کوپری عقیده ذکر کړه بیا دا ولا چې نه راګرځي نه دا ډیر بدکار دی چې پر ولاړ وس اخلاق ته خبره ودره اخلاق په خاص د یهودی چې د نبی علی سره په زمانه کې نو د یهودو شناعت الا په دغه ځای کې وس بیان کې امه د اسلاف ده امه د اخلاق ده اصله ته پلان نه کوي چې هغه دا کار کوي اخلاق چې د نبی علی سره په زمانه کې د دې شناعت ګور الله وي دام دوه نه بد اغلازي اكو پر خیال ته پرېږ ده پر خپل امن پر خپل ملک ده پرېږ په ځابه یې دې سي علاوه ترا ته به وینه کثیرا ډیر من هم دغه یهودو سره چې دا شانی چې دا اوس ژوندې دي معنی په مدینه کې د نبی علی السلام سره و یتولون دې دوستی الذين لا يغك سانو سرك پروچ د کافران دي دغه کپروس مراد دغه د مکه مشرکان دي خو د رسول علی السلام د مکه د مشرکان سره بیرغ د مقابله جګو کنو مقابله ولې شروع سو خو هم په خپل کور او کلی کې نبی علی صلوات و سلام په مکه کې آباد خدای په لرنی وطن ندی د مکه سره موت لري دغه سي بابا خو در لس کار اغه مظالم پر وسول نبی علی صلوات و سلام غوندي انسان وس غمبره دغه استقامت والا چې اخر نکدن او علی اجازه ورکشت ولر سي هجرت وکي هجرت چې وسو هجرت مقدمه ده جهاد جهاد را شروع مقابله جوړ وسو د مدینه يهود چې و دغه سره خو نبی علی سلام جنگ نکاو نو چې جنگ نکاو دی خو باید دریم وای سالیس بر خیر وای التناسه په چا کار نه درلو دی الله وی دی دغه اغلاس دی پټ خلق لیږي ته مکه مشرکان هڅی چې پر راس د لیږي زدر شو درته نسم دغه اغلازیه کې د چا دی د اخلاق دی هغه مخ کې اغلازیه چې اوس بیان هغه د اسلاف هغه په خوانی و دای اوسنی دی نه هغه په خوانو ولا که شو کار کا وخو مال د نبیان مقابله کوي نه دغه موجوده چې د پر ضد باندې د چا دوستی کوي د مشرکان دوستی کوي کنه يهودي او مشرک خو باید لا سره زد وای ولې يهودي د چا دعوه کوي وای زه ځان ته نبی لرم زه ځان ته کتاب لرم اسماني توراتي موسی عليه الصلاه والسلام دي هغه مشرکان و موسی عليه السلام شرک و د مکه خلق خود موسی عليه السلام پر دین باندې نه دین د مکه خلق کوم شرکان دي بوتان باندې نبی ګر سره لري نه مگر ته د نبی عليه السلام د عداوت څخه دغه نه بغز دي اخستې دي چې د مشرک سره دوستي کوي کله دا يهود ته نبی عليه السلام لري ورنځ دي کوي کوم مشرک مشرک خو ګر سره خدای سره شریک دري پیغمبر خو شریک نه دري نبی عليه الصلاه والسلام موسی هم د الله سره شریک نه درو خو زموږ خبرې سره نږدې وي د اسماني کتاب لرون کې د دې دغه کتاب ته نه ګورو چې موږ سره نږدې د عداوت دغه نه اغلزي ده په کې چې د مکه د کفار سره د دوستي ده ترا تبین کثیر اندیر من هم دا یهود یتولون چې دوی دوستی کوي الذين دا خلو سره کفر او چې هغه کافران چې مشرکان نو دا چې دا لا پاک دی دا کار کې لبئس ما قدمت لهم انفسهم لبئس بعد ما هغه کار قدمت چې وړاندې کړی دی ور پیش کړی دی لهم دی لر انفسهم ځانو د دی هغه نو کم کار دی چې دی ځانو چې دا دوی نو څور پیش کړی دغه د مشرکان دوستی ده نو دا چې د تخپل نفس شایسته کړی دی چې دا کار کوي الله وي دا غلط کار کړی دی بجی بجی و بلی لبی اسباد زوک ما هغه کا قدمت چور وړاندې کړی دی لهم دې ته چور وړاندې کړی دی انفسهم د خپل نفس شیطان و د ته شایسته کړی دی دا کار بد چې د مشرک دوست کړي دا غلط اند د اجات سخنو چې دې دا بد کار کی سخت ته ناراض سوی دی الله علی پاک علیهم پر دی نو علاوه دغه وجه چې دا بد کار ته لاس ورولې زما د نبی په مقابله کې د مشرکانو سره جلاستن کړی دی سخت ته ناراض دی الله علی پاک علیهم پر دی باندې وفي العذاب هم خالدون وفي العذاب فعذاب كي بهم دي خالدون هميشني دا نو د سینې د قران کریم هر آیات چې دی خو سید نزول خو په خاص واقعي کې سوی حکم خو عام دی نن زمانه په دغه اسلامي ملک ته وګوري دغه حکومت ته وګوري د مؤمن خپل رایت چې مؤمن دی د نبی علی السلام جن ځنی غواړي د دغه په مقابله کې د يهود او نصارا ټول ثلاث غزول چې علي امام رسول کې د قران شریف غواړي دغه په الله تعالی شي شي الله د دې باندې ناراضه دی دی په دغه عذاب کې ولې د الله تعالی پر دې باندې رحمت نکي خدای کار دغه کار وایي چې د قران رايت کې دي ام نه روا غشتنه نه لري برای د قران شریف چې سوي زمري از ما سره دغه وکتور تا یا يهود او نصارا چې سوي دا په توپ چنګ مني د کافر خبره په ما په توپ چنګ مني ځکه پر ځای اولس غواړي پر اولس باندې بمبار شو دا ته ویل دا خبره کوي دا خبره چې دا د شش دا د القاعده د ورته چې د القاعده خبره د قران کې لیکل دي هر چا چې کړی دی مثلا موږ وای یو خبره کافر تر لاس ونی ولا چې دا خبره به کوغه په قران کې موجود نو زه بر کافر تم نه منم خو زه منم نو په قران شریف کې موجود ده سج چې کافر دا خبره خوشا کړي وڅ ته په القاعده په نامه یا د دهشتګر په نامه قران ګرځي دهشتګر بوله خدا خبر کرد د قران جنو نو دغه حکم دغه ځای ما تاسو ورته وګوري چې الله پاک دسی چې اند دغه جاته څخه چې د کم کار کړی چې د نبی علی السلام په مقابله کې د مکه مشرکان ته د لاس غزولي سخط الله سخط ناراض دی الله الله پاک علیهم پر دی باندې او فی العذاب او په عذاب کې به هم دی خالدون همیشنی الله بلی ته همیشنی عذاب لر ورک مال موجوده ام دغه رقم تطبیق دي کم خسان د د قران او اسلام غاړي دی نور لر ورکی او دغه د پاره چې دی وډو به خپلم دون هر نور نیسی د مسلمان هم وما پر اغه کتاب ایمان در لوده انزل چې نازل شوی دی الیه و دغه نبی ته چې تورات دی متخذوهم اولیاء متخذو دی بنه وی نیول هم دغه مشرکان اولیاء په دوستی سره به نه وی نیول ولی موسی علی صلوات و سلام مشرکان خوښ و د الله تعالی مشرکان خوښ دی د په تورات کې د مشرکان صفات شته نو قران دغه سوی وره ک دغه يهود چې د نبی علی سلام سره په مدینه کې وسیدل کدی واقع پر الله ایمان درلو چې دی دعوه کول مش پر الله ایمان درو کدی واقع پر موسی علی سلام ایمان درلو چې مش موسی علی سلام منو کدی واقع پر تورات ایمان درلو دغه کار ولا کړی دغه د نه ایجابي نه د الله خوښه ده چې د مکه د مشرکان سره دوستی کوي دا نه د موسی علی سلام خوښه ده دا نه په تورات کې لیکل شوی ده نو خو مرام دار نه د الله ایمان سره دی فقط تخلیه بعداس کې چې وایي نه د پر نبی باندې چې موسی علی سلام دی ایمان لري نه پر دا تورات باندې لري دا فقط غولونی دي چې کوي دغه او هغه نصر جمع کې ګوري راته څنګه شد دلیل ورته وای ولو کانو کدی وای دا څوک دا یو یؤمنون دی ایمان درلو دی باور درلو دی بالله پر الله عز وجل والنبي او پر دغه نبی چې موسی دی و ما پر هغه کتاب انزل چې نازل شوی دی الیه او دغه موسی ته چې تورات دی متخذو دی بنه وای نیول هم دغه مشرکان د مکه او دی اپ دوستی سره ولی خدا شرک او تورات به خسر لري دي شرک موسی علی السلام به خپر لري دي کو الله به خبر لجیری دی ته دلته دا دعویہ کوي الته جل کی اونته اړه ده پر نبی علی السلام مشرکان را پاره یا لکمال د اوس وخت موجوده مؤمنان باندې دي د نړۍ کفار ټول کړي دي دلته بعد ایمان دای به امته کې کلمې به ان وای ولکن کثیر منهم فاسقون بیا الله تعالی وایي چې سیری د یهود خدا غ بدی وی هغه د اسلاف وی دغه د اخلاق او جزر ذکر شوی خو بیا هم ډیر فاسقان دي یو دانه معنا مؤمنن پکې کیستا یو دا نه معنا مؤمنم پکې کیسته لکه اوس چې دا د باچلو په ډله کې وګوره ګای ګای یو مؤمن پکې کې داسې یو کاري واره پر کړی د سړي دلته جوړ ور یخ کې دا رقم مؤمنان پکې کیسته نو ولکن دون خبر د کثیر ډیر یو من هم د دې څخه دا ډیر تور وای ګرد نه وای ولی خو مال ته خاص خاص مؤمن پکې کې دي چې دا غته بیا تخته نس شي نو ګرد مې یاد یې نو یا ګرد نه ډیر د رقم غلط کې من هم د دې څخه فاسقون فاسقات نو دا د نن په درس کې چې یو د نیم سبق شو تقریبا اغه د نصارا او چې د الوهیت عقیده د لوده د عیسی علی السلام په باره کې اغه یې ورات کړل په سی اوس د یهود چې بیا د جیو شناعت بیان کې وهې بیا د وشه اخ کړ اسلاف ام ور وټه کول چې هغه د غس غلط خلق او غلط عقیده د لوده اخلاف امر وټه کول اخلاف دا څه چې دا ورستنی چې د نبی علی السلام په زمانه کې چې دی بیا دغه خباست تر لوري چې د نبی علی السلام په مقابله کې اوغه مشرک چې د یهودی سره په عقیده کې نه لګی دی مګر بیا دغه دوستي وکړه کنه او په دې اغلزیه بیان نو مؤمن متوجه کی چې دا یهود دی و نصارا یو لا په دوستی ولا که ارز دا دا رقم اغلس قوم دی زمر سره په هیڅ صورت جوړیږي نه واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.